puka puka puka puka pulom baru lekalupa sabong na ikanalom chika chika chika chika chika kanan baru pila enlong kahiji nala enlong. Dong pe se je tu man chong muka jeun pe hi tum bon da mun ma ju ala di pe tren kamera nan sabon ku je rawat ku na kuram ku len langsung ku neng langsan je ji sulap ana pai da uban hi awa bara kamera le nam pro pe nam dua da pa jo song janji ta jam betrong kanan budu Cosilop, cosilop, cosilop, jadi tajam merempok. Tiki dot, tiki dot, tiki dot, payap dong cosilop. Cosilop, cosilop, cosilop, jadi hai tak merempok. Tiki dot, tiki dot, tiki dot, menanduh rabat silop. Cosilop, cosilop, jadi tajam merempok. Tiki dot, tiki dot, tiki dot, payap dong cosilop. Cosilop, cosilop, cosilop, jadi hai tak merempok. Tiki dot, tiki dot, tiki dot, menanduh rabah silop. Puka puka, puka, puka puka pulom. Baru leka lupa sabong, naik kanalom. Chika chika chika chika chika kanan baro pila enlong kahiji nala enlong. Cosilop, cosilop, jadi tajam merempok. Tiki dot, tiki dot, tiki dot, payap dong cosilop. Cosilop, cosilop, cosilop, jadi hai tak merempok. Tiki dot, tiki dot, tiki dot, menanduh rabah silop. Hidung pesek je tu mancung, muka jeun pe hi tum bon. Jamun maju ala di petren kamera nan sabun. Puji rawat, puna kuram, kulit langsung, kuneng langsan. Jadi sulap, hana payah uban, hi awak bara. Kamera le nam kau, benam dua berapa jauh. Langsung janji, tak jauh betul, kanan budu, du, du. Cosilop, cosilop, cosilop, jadi tajam merempok. Tikidot, tikidot, tikidot, payap dong cosilop. Cosilop, cosilop, cosilop, jadi hai tak merempok. Tikidot, tikidot, tikidot, menanduh rabah silop.